عرضی درست بر عکس اموا لولات ایمان رایج بوا لزووا اسلام حق جیایی هم بجن داره هم بپیاد داره حق جیایی که بجن داره ناوی فسخه ناوکان فقط فرق که فسخ یعنی قطع قرارداد قراردادی که بسیار کلتک ام پیاغا زندگی بکه لشرایطی که اتوانی ام قرارداد قطع که دو جور اختیار دریا بجن بو بطال کردنوی قرارداد همزیستی لتک شوا جوری که بلا واسطه مستقیم که عبارت لما عیبغلی روشن و آشکرا لپیاغا پیابوی وک نخوشی گلک که مصری بی لوانه بی خطری بی بو طرفه که بیگریتو نخوشی گلک خطرناک وک چطگلی که قابل همزیستی نوی للحاز زوجیتو بو جن لم صورت گلا فورا جن بی واسطه اتوانی فسخی بکاتو او عقده رابطه قطع که جوری که چی با واسطه چه اما سکه مسائل ایک ورد و دقیق لبین اوی که اگر بررسی بکریه احتمالی بوی که علاج بکریه چاره بکریه که ام دادگاه حمایت خانواده که انهو وک امل روی او دادگاه تعیین کریه که قرآن فرمیه دادگاه شقاق ولی ایتروه لولات ایما خوری لإسلام نوه وطمان مسجد زرار ریگه جنی نادا بیتو لبرو حقوق جن لبیرو چوه او مسئله ایتره ولو دا چنه حقوق اقتصادی که جن هسی بسر شوه و کلبیرو چوه من جمله اوانه نجم الان ام بحثاکین ام حقسا حق فسخ حق جیایی لشو که اصلا باسی که نکریا لجامعه ایما جوری که او بوا وطمان مستقیم جوری که غیر مستقیمه با وسیله دادگاه شقاق که قرآن فرمی فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمَيْنِ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَإِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اما قانون دادگاه شقاق لقرآن اما سکا جنکت ما شابکا ام پیاغا مثلا رجدا ام پیاغا بی میلو محبت لتک جنکیا لإسلام جنوشو اشي خوشو بيش بن بيكو اشي خوشویسی و دلسوزی هر تک لبین یعنی بي مودت و رحمت یعنی یکتر یعنی خوش گرک بي دلی چیان بسوته بو یکتر جنوشو اشي وابن لتفوانه و نیتره ما بکار جنوشوی ناین اشي بینان اصلاح کریه جنکت ما شاب که خواه فکر بکنو لجامعه خو مانه لبین کام جنوشوا هم خوشویسی و هم دلسوزی وجودی هست هیچ بگذارین هیچ یک من لإسلام ناچه لمسلمان ناچه جنک واد درک که که امشو او خوشویسی و دلسوزی جارانی نماغا یا مثلا وابزانی دلچپلی لی اکا آلم جورت چطگل اکا دردگل اکن دقیق و ورد و بررسی مشکلی گر اکا تا علاج بکریه لم مورده جن مستقیم نتوانه آزاد تصمیم بگیره به جیایی با وسیله دادگاه شقاق اتوانه دادگاه شقاق چست محکمه شقاق اما سکه قرآن دستوری فرمه دو نفر سه نفر نابلو نه با نظارت کسی کبلو لدین لمسائل جامعه یک نفر حکم لطرف خانواده جنو یک نفر حکم لطرف خانواده پیاغو تعیین بوه دا بنیشن درد دل جن بجنون لو دوا تحقیق و بررسی بکن اگر زانیان علاج کریه علاجی بکن و آشیان بکن و دوباره مودت و رحمت که زینو بیتو لبینیانا اگر زانیان نخیر علاج نا کریه و درست ناوی مودت و رحمت لبینیانا تازه ناویتو او دادگاه اشقاق تصمیم اگره بفسق بطلاق بیجین هرچه یعنی رابطه ام جنوشو قطع که اما ایسا جوری اکتره بو قطع رابطه ولی خوشی ویسا کانم اما انا لحقوق جنن کنه ویجریاوه نه این که ویجین لإسلامانیه لإسلاما هسو باسی نکریاوه ولو دوا لباري مبارزات جنغلوا فقط بيتك ليك نفر شاعر مسيحي اگر نموا كرئيس دانشگاهي مسيحي للبنان ابوا بحث ام عماراكا يكي لجنغل صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم البته چن بيتك فقط مقداری که کافیه بو روشن و بون مطلب ایجی لله ام عمارت من باسل انسا تطاعن افحل الشجعان هی مجدلیت احمد و سلاحه غیر الطیوب و مدمع حتانی تا آخر خلاصه ماجرای احد اگر نیتو و شجاعت و قهرمانی عجیب و غریب ام عماره که لجنگل اسلام تیتو نظری خوشوی سکن بو اما ام مطلبت لروشنو بوی او ماجرا کافیه ماجرای احد لجریانگل عجیب و غریب تاریخ مبارزات بشره که اگر مفصل بیگرنینو فرتو لکشه ولی بطور خلاصه قریش لتك تواو قبائل عربا دسو پیمانی بس کلشکر کشی بکات مدینة یهود لمدینة هاو کاریان کرد که هل خود مدینة بون منافقین هاو کاریان کرد امان دشمن داخلی قریشی چو تواو قبائلیش دشمن خارجی لدورو بین بوارین من مسلمان گلو لبین یان بون اما برنامه اوان بو لجیگه که لداوین کیفه که لنزیک مدینة کناوی احده لین شر شروع بو ام عماره جنه قهرمان بو یک دانه معبر دوله باریکه بو عبورگایک بو سر او معبر یه بس چون که لأطراف و جوانب و قبیله غلو لشکرگل مختلف وک لافاو اهات نمل عده معدود مسلمانه ام عماره نیهش یک نفر لقهرمان غل گوره لدلاور غل مشهور بساقلو دوله و رد بو هر کام لقهرمان یل ردو حد اکثر یک دو دقیقه برگی شری اگل تک ام عمارا بس شمشیر ایداله اختفارو اما نمونه قهرمانی لله ام عمارت ایجی واقعا سرم سر امینه لام عمارا من باثر انسا قهرمانی کجن تطاعن و افحل الشجعانی بنیزو شمشیر خوی گورترین قهرمانی یل وردکا جالو دو تيريتي مقايسة كالتك كليسا كليسا مجدلية مريم مجدلية يكي لشخصية قلب ولجنغل خامتكار حزت عيسى ايجن كجنغل يكيشتيني سل كليسا خوان وقفة كان بو خامت مردم مقايسة كالتك وانا ايجي هي مجدلية احمد براسي مريم مجدلية احمد يعني حزت محمد صلى الله عليه وسلم شونك ناوي هم احمد وهم محمد اما مجدلية احمد وسلاحه غير الطيوب ومدمع هتاني اما اصلحي او عبارتني اللي بوي خشو عطر وعبير اصلحي خوي او عبارتني اللي فرميسك رجان اصلحي او او شمشيرسة و او قهرمان يليك يا خصفارو ام يقدان ما جرام قرانو واقعية مطلبتان بو دركتي اما تشتيك ترهز اما تكليفيني حتمي كبيجين حتما جنغل هميشة مجبورن مالو منال ينجي بيرنو بين بوشر نا اگر مجبور نوين ام دلدي سرنا اينا جنغل اگر مجبور بين او وقت جنغليش هان لميدان مبارزة اما او بزانن مبارزة فقط جبهي مهم نيا پش جبهي مهم ترا مبارزة تجهيز الاشكري مهم ترا مبارزة دوا و درمان زخمية لي مهم ترا مبارزة تقوية روحي و اضافة كردن آگاهي سربازة لي مهم ترا مبارزة تنظيم روش جنگي مهم ترا امانة لبرنامه هين جنغلة اعم تاكتيكو روش يلو تقوية روحي سربازة يلو خراكو دوا و درمان و امانة اواني شرهن لمبارزة ولیکن اگر لازم نو زحمت مجبور نين برون جان بازیف کن اگر لازم بو قهرمان گل وک ام عماره ان له حرکتی کنا وکی لزین قطانا بیلن ام عماره که او قهرمان مشهور بو لو داسو اجازه فرمون اوان وان نسیا مقدمه نسیانا آیا ده حکومت اسلامیه جنیل حق ورزش یان هست وک امرو اچن لفداتون یلا شرکتکن لبرا من شتیکیشم بله جنیش وک پیا حق گشتیکیت ولی اصلا قسل پیا بکین نجن یا قسل انسان بکین نجن نپیا خوشویستکانم ازانن تا پارکا جوانگل پیرگل منالگل هر اگه یه ساعت حتو هشتی اواره گشتی و زاقه و اول پای تلویزیونکا چس ولا فوتبال کریه خوشویسته کنم او پوچی جامعه است جامعه یک به هدف به پوچ به مسخره به بوانه و اخلافه او خویان نو یعنی نیا چا پیانو سرگرمی ازانی سرگرمی یعنی چا یعنی بیخلطه نه با کردی خو من یعنی بیخلطه نه یعنی مدتها کابرا وقتی بگذره چل آخرو هیچی که دست نکفتوه خوشویسته کنم او با چه لوقتو گرما و گرم و مبارزه ایتر بحثی لفوتبال نیا با چه مردم ناچه فوتبال بکو گوش که هرچند حقیقت بیجین فوتبال لناو کایویل جور جورا لگشتیان مهمترو ارزشدارتره چون که تحرکی کیاتیا نظم و انتظام و همه هنگی و برنامه کیاتیا مفیدتره نسبت به باقیتر ولی برنامه اساسی بول جامعه که فوتبالش که لگشتیان مهمتره تازه هیچ نیا ارزشی نیا چه جای شطرنج چه جای بازیه لجور جور تفننی که اثریک مثبتی نیا با زندگی مردم اگر جامعه پوچ به پیایی چی پوچه جنی چی پوچه جامعه زینو به تو حرکت انسانی به پیایی چی حرکت انسانی که تو جنی چی حرکت انسانی که یکی لبحثیل ترک ما تحیان کردیو بات گران فروشیه که او دفعی تریش بحث من کرد و هزار دفعیش بحثی بکینو اصلا واقعا عیب بحث شتوا بکین لتارانا لتوریزا هاترن بازاریل دانشتو نرخی کن دامرزانگا لبر لپیش رفت نهزت لساله لموبر هرزان تریان کردیو حتی فری لبازاریل هن بو خاطر اما جنس بشکی بیت خوارو هلا سن اجناس یعن بماشین اون لخیابان غدا مجانی توزیع یکن بو مردم مردم آواب کن چه اما گران فروشی بکن واقعا خجالت آورا بلا ایتر عیب فرس عیب فرس لناو جامع مانا داخل کم امیدوارم تواب بی عرض به یکی لسؤال یده که مطرح یان کرده راجع به اصول عقایده لمورد اصول عقایده اگر گرک منوی سرسری بحث کن توجب کن اگر سرسری بحث کن ارزشی افوته اگر علمی روشنی اکینو که اصول عقایده اسلام چست که با یک کلمه ساده بیجم اصول عقایده اسلام یعنی موضوع اساسی بو هرچه علم و فکر و درک و شعور بشره هرچه علم بی اصول عقاید اسلام پوچه للحاظ ارزش علمیه و پوچه که لو خویا اکریه بحثی بکن الان بطور خلاصه عرضکم اصول عقاید اسلامی او نمطلب مهمه که بنابراین ناکریه سرسری بسریاتی پرین ولیکن مطلبی کس مرجعی کس که ارسان کم مراجعی پیبکن شکا چکم نیش مرخص و میتر او مرجع عبارت اللہ نوارك يا يك ساعة ونيمة يا دو ساعة بناو توحيد كلا مدرسة قرآن هاس أتوانا أو نوارا بخنا دسو إيتر احتياجا بتوزيح إيسانوي دوبارة سؤالي كان كردوا آيا بيال لجن دسنجي أشكيانا أميش أقريتو سر أو مسألة واوتم وقت شورانوي مردم رأيان جور جورا هر کسی جوری لمطلب حالیه وی وقت دو سیدان دکتر راجع به مسئله هر کس جوری کلی حالیه وی هر کام ده دانشمندگه لموریدیشا جوری حالی بون لو باری چو دو دانه نوار من هست اما چه هر با اون مربوطه ارزه به یکی لسؤالی تریش مطرحیان کرده امیچه راجع به حکومت اسلامیه عبارت لمکه برانا حق یعنی مانو بون والا آخر واقعا مانو بون راجع به زکاتیش بحث یک من کرد که سوالیان کرده آیا زکات هزار تومن 25 تومنه که عزم کرد زکات یعنی مازاد مازاد لحد متوسط ثابت نیه قرآن تعینی نکرده که حتما زکات اشی چند بی چون که اویش به زمان و به شرایط فرق که جور جوره راجع به نویج جمعه سوالیان کرده که نویج جمعه ام جمعه آینده لمز جامعه اخوینیه اما بحثی بو نمزیت امینا مردم مترحیان کرد ومن لأولي شوتهم توزيحهم دارا قاعدة إمامة الجمعة هميشه وابو كمشيا شافر ماني بها نارداي ومن هروا زور يعني كتبوا آية الله الشيء قبول كيتو بيت الجينشين آية الله بارها وتم أو مقام والة رفشاوتي من قبول مني إمامة الجمعة تائسي شهر رسمي واسا خوش بيسكان من إمامتكين قبول نيا ولي وتم خطبكين قبولا أويش كي قبول ما لو وقتی که لبرا خودن حلی بکن که روز جامعه ازارم واقعا مزید امین فشار بو مردم خجالت آور بو من وقتی وینم دناو او حوش سرده پیره لحفته هشتا ساله دانیشتون بو نویج لسربان و جن دانیشتون بو نویج اما طبعا خجالت آوره مردم دستین اگر نو من که امامت ناکم پیو فرس مسلمان فرس گره که به امامت که لنویجا فرهز البته او حرامه نجا چاوك مزاني ساكن او هو مهم لجمعة خطبك يا واقعا البته امام بهر حالة شي واقعا اهليتي بيه و بجي خوي ولي من بو خطبه كل دي قبول متيم ومسلمان فريش من هسك بكار بيه براسي فرمان هس فك من ناكفي بو امامة الجمعة ولكن مهم يكتشتا ايو اهل الشاركة مطلبك بايو مربوطة ايوه خوتان حلي بكنكا لجمعة جمو بونو دمقر لبين خلقانوي جماعتي بيجن خير ايما اشي لم مزيتابين ايوه نون اوا ايمو ايوه نوي مسلمان يلقش جمو بن بيهر او بزمو بي دمقر لمزيت جامعة منش بو خطبكي هيتش اشكالي كينيا فيم خوش لباتي بيجن مردم لحوش مزيت امينا ولبان مزيت امينا دانيشن يا بينو بقرنو بیم لمزه جامعه بس کم چند هزار نفر زیادر جه بیتو اما هیچ اشکالی که نیو متبوع على نظر منا بله هر کسی فرس مهم نیه مهم و سا اجازه بن با ام سؤالی شه تواب با توابی کن مکیه لوقت ما بنا جاء أم دان السؤال جوا وغمو جاء لو دا أروينا دلو سؤالي كمقدار الدقيق ووردة ولي غفلة الذهن غفلة أما سكا لروي قاعديك طبيعية وإنسان مثلا أو كولكا أو لامبا أو ميكروفونا أو آينا هرچيك أويني أزاني أما لخوي وبوجود نهاتها حتما إراديك دخالتي هاتيا بإصلاح سادي علمي وفلسفي أويت أمكا هرشتي مركب والنظم ترتيب لتركيبك يا أبو بتور بديهي تفكري قركني استدالي قركني بتور بديهي فورا ذهن إنسان يجي أما إرادهك دخالتي بولا بوجود هاتنيا سؤال يعني كده أم عالم قورا إراده خوا دخالتي بولا ما كبوجودي هاولي البتخو معلومة ام عالمه ام هستیه لو دانه میکروفونه لو لامپه لحد شده که تصوری بکین مهمتره چون که انسانیش هده نام عالمه که انسان لمواد ام عالمه ام میکروفونه و او ماشینه و او کامپیوتره درسته که بنابراین مسلمه وقتی کامپیوتر مهم بی و احتیاجی به آفریننده بی ام عالمه که انسان جز ایکیه و مواد جز ایکیه مسلمه آفریننده گرکه اراده ایکی گرکه سوال یعن کرده ای خوا آفریننده گرک نیا اي اولى ترفتيو بوجوهاتها اما سؤالي كو ذهن فركساتي اي جين عالم خواه درستي كردها اي خواه كي درستي كردها شتيك تبعي بذهن خلقاتي دو جواو اغمو يكي بو ريازي زانغل يكي كشبو انسان بمنطق سادي انساني لحالي بوه لرياضياتا عدد هر چه بيگري هر لاجوري هست هر لاجوري هست تا وقت اي جي بنهايت و تو بنهايت تواويت لا جوري ناميني واسا اووال عالم وجودي هز قشتي متناهية فقط خوا بنهايته تواوبو ايتر اما یکی دی عجایب نیه چاوکمی قرآنی شوی اما گرنه تو بزوان فرکسو عجایب نیه لأولی شووت من بیره تا حالی بکم گانکم الشیر روشنی بکیتو عجایب نیه تیت زهن بشرا دی خاصه پی بیجا رهنمایی بکی گانکم توجه بکا حتی المقدور راسا او بی انصافیه او بی انصافیه من تماشاب کم کابرا دبیر شیمیه فیزیک نزانه بچم دست کم غرور نواندن بسریا داده مثلا او مثل فیزیک ما بو حلکه او بی انصافیه نامردیه چکه اشی لکسی بفرسی که بلغا او راسا قصی حسابیه که ولی به هر حال ایوش خوتانتوان بلو بون ولی متاسفانه تا ایسه نکریا جان اکمان ری اسلامی ویل کردو اگر نه امانه ساده است بشر فرزو حالیه بی من جمله لم مورد خاصا که عرضم کرد بو کسی لی که ریاضیات زانن لما سره اعداد اتوان نمیان حالی بی تا وقت ایجین عدد ایک جورتر که نگه این سنام تناهی هرچی بیجین یک میلیارد بتوان یک میلیارد بتوان یک میلیارد هرچی بیجین هر راجوری کی هست جات خواه لما حکایتی بوچکلائی نه کفت بیرم انسان مسلمان ساده حالی بو که هر کسیک سلامکا اشی جوایی بیتو متعارف لناو خمانا با عدد چت اوین بان او کار انجام ناین با عدد مثلا ایجین هزار دفع لا اله الا الله چه یک دفعی شتو مانا هر وکم صلواته هزار دفع صلوات بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او هر تعارف هزار دفع که یک دفع ایجینی تعارفاته که اویش بو جوره وای حالی بو که هر کسی سلامیکا اگر عدد تعارفی بردبانی اشی او نجای باتو یک نفر شوخیه کلته که ایوت فلانه کسکا داده فسلام علیکم و علیکم السلام و علیکم السلام و علیکم السلام و علیکم السلام خلاصه لآخره و چکی و ریابو البته خب اخلاق اسلامی چه واسه کسی محبته که چکی زیاره بشانهش بخیط سری بدگست بعض وقتی یانزه دفع سوال جایده و اما ایوت هزار دفع سلام علیکم ایوش فیر بو هر با عدد تعارفی ایوت هزار و یک دفع سلام علیکم ايو صو هزار دفع سلام عليكم ايو صو يك هزار دفع سلام وريابو دي دي دي دفعي وتي بي نهاية سلام عليكم وتي بي نهاية هزار دفع سلام عليكم تذكرين دي نهاية هزار مفهومية قيت دي نهاية دي تلو جورت المترحية درسة اما يكي دوم للحاز درك فلسفي سادوة اووا لهستيا مترحة توجهك علم ايجيتش فلسفة ايجيتش البته علم تحليلي ناكا ولي لي حالي اوي فلسفة تحليل مطلبك اكا اووا ايمال لباري ام عالم حالي اوين امسك عالم هال جريانيكا برو تكامل مثلا اول دفع وقت عالم خلق كريا بسورة دوكال خلق كريا قرآن فرمي دوكال ولي خب علوم طبيعي ايجن قاز واشتباهكا دوكال صحيح حجا بحثكي تولانية اقرب ايجن بوچا قاز صحيح نية بو او دورانا چونکه گاز به طور طبیعی خلاصه بیجم معنی حرارتی تیانیه و دوران آفرینش یک تو دست شبیه به دوکل بو به یک دانه انرژی و فقط که حرارت گرماس اگر وابه دوکل که معنی گرمای هاتیه به طور طبیعی او صحیحه بو اولین مرحله آفرینش پیدایش تا گاز که معنی حرارتی تیانیه الغرض قرآن اولین مرحله پیدایش ناو انیت دوکل که او سوا علوم مادی پی ایجن دوران گاز لو دوران و مرحله به مرحله تا دوران حیات قرآن ایجه شش دورانی تی کرده که معلومه به هر حال اگر دقیق تزیو تحلیلی بکی شش دورانی تی کرده ام ده جریانی لحاتی ولده ولده لو ده جریانی لولده ولده لحیوانی لتکسیلیلو بوچکله بوچکله و که اول دفع لعاو پیابون دوائه و ام کریزویه جیاب و سو سلده بوا آوی لی پیابون دیو دیو مانا لو دو حيوانيل درشترو درشترو تا انسان اما سيريا لقشتي في ايجين شلع علما في ايجين تكامل تكامل يعني شا بازيك خراو حالي اون ايجين كمال وجودي نية غاية وجودي نية بوچا چونك دركي فلسفيان نية لمعنى علم حالي بون ذات تكامل يعني حركة برو كمال يعني حركة برو غاية فينال باصطلاح ك فلاسفة مادي مسخراكن بأم مفهوم فيناليسما كحركة برو غايته ولكن أصلا تكامل تا حرکت برو غایت نبی برو کمال نبی مفهومی نیه. خود تکامل اگر متوجه کن بون کامل کمال تکامل امانه یک ریشن و تکامل یعنی حرکت برو کمال. املاک نقص خدک مفروض لنظر اگرین او سرکی نقص او سرکی کمال. تکامل یعنی جریانک لمبدئک و کنقص برو منتهایک کمال. درسته آلم کلمه للحازه علمی و حالی بون لو داد درکک فلسفی چو وقتیک جریان تکامل هر مطرح و لو وجود هر هست لو وقتیک هستا نقص بی واسه وجود مادی ناتوانی نقصی نوی ولیکن آفریننده ماده ایتر او پر کمالک استوابو نقص نیتا لو وجود تر مطرح بی جریان لخط تکاملی یعنی هشتا نقص هست وقتی نقص نما ایت تکامل مطرح ها مفهوم یمینی واسه پس للحاظ علمی و فلسفی شوا او اصطلاح ریاضی بو للحاظ ریاضی جو امان داو امر للحاظ علمی و فلسفی و معنی تکامل من حالی بو لو دا للحاظ فلسفی و استدلال کین بو ام مطلبه تا چو وقتی لخط تکامل و برو جور چون هست تا وقتی که هشتا نقصونا تواوی هست واسه وقتی نقصونا تواوی نو ایتر لو برو جورتر امینه تو نه پس خوشوی سکم هم بو عدد ساده ریاضیه هم با مقتضای مفهوم علمی تکامل و استنتاج فلسفی لتکامل ازانین وقتی خوامان ناسی ایتر تازه معنی نامینه بیجین خواکی با وجودی آوردیه چون که خواه للحاظ ریاضی و به نهایتا للحاظ علمی و فلسفی و آخرین نقطه تکامل که خط تکامل تواو اویتو نقص نماغا وقتی نقص نماغا احتیاجی به آفریننده نیا او احتیاجی به آفریننده هست که نقصی هست خوی ناتوانی خوی بوجود بیره خط تکامل هشتا حال ریگیا اتوانی تیبکا و بروی برو جور ولی وقتی نقص نماغ تواو بو ایتر تازه و دواله و برو جور تر نامینه درسته؟ اجازه بن اگر شتیگ عرض کم لخمتانا اگر قرار به سؤالی لتر مطرح کریه اولا ظالمانه سها اویت فرصت طلبی منظورم اگن ذاتن مقامی که دینی الحمد لله تو خوش تو سلامت اگر چند انا عالم وجودی بدانی اعلام نیش خوندن لپشتر اعلام تو درست اما راسه اما زکی بو امن اشکالی هستا وقتی جنرال علی نوی ساگی لپشتر کده درونش کنی بل اما زکی شخصا انتظار امد او با انا مدی فی دینی امام تو جمعه بزنو بل اما که قطعه اینا بخن مدر ایک هر اما که بنا زمن اول اینا اما تذکر بین که ام مقام شاهنن یا بل شخصا دولم ممرکتا حق حکم کارکین یا بل کاکی جان نکته ولی کس با عرضت کم بعضی کیشس که ناکریه و علنی عرضی کم بگن تو کاکی جان نه ارین خی نکه هر اون عرض کم ارین گشمن فرشت هست نابی بیجمی والا اشهد بالله ديره فرد شد هسناوي بيجمي ولي فرد